Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag er dagen, hvor du kan hænge ud i Finansbaren sammen med os herinde og få en snak om løs og fast på aktiemarkedet. Men også stille konkrete spørgsmål på vores sms, der hedder 42 624 7. Dagens panel, der tager imod, det er Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. Godmorgen. Og så har vi også hentet eksperthjælp ind. Det har vi med dig, Rasmus Sommerskov, Falcon Invest. Velkommen til. Tak. Godmorgen. En af vores lytter, Stefan Rasmussen, har nemlig spurgt til momentumstrategi. Og det er faktisk det, I benytter jer i Falcon Invest. Det skal vi sådan tale mere om. Vi går i dybden med det, men sådan helt overordnet. Hvordan har I klaret jer i indeværende år, hr. Sommerskov? Jamen, i år har vi jo egentlig klaret det godt, synes vi. Vi har 4 fonde, og vi har lavet mellem 10-20% afkast i de fonde der. Så lidt bedre end markedet? Ja, i hvert fald i vores danske fond, der er det en del bedre end markedet, ja. Vi vender tilbage til momentumstrategi. Vi har også et spørgsmål fra Andreas Møller om, hvordan man egentlig overhovedet kommer i gang med at investere. Så den kommer vi også omkring i dag. Hvorfor står du og kigger på mig? Nå, men det er jo morsomt. Altså, det er jo, vi har jo en mand, som er med os en gang med. Han dyrker seasonality. Så er det interessant, at vi har sommerskov med i dag. Det må jo ramme rigtigt. Du er hurtig her fra morgenstunden. Persson, kan du ikke bare lige tage marked for os? Jo, vi prøver lige at... vi står sådan stadigvæk og tripper. Der er jo et vigtigt topmøde i gang i Japan. Er det det? Det har jeg ikke hørt om. Nej, er det? Det er noget med nogle ældre mænd, der mødes. Måske er der også en enkelt kvinde imellem. De tager til Japan? Ja, de tager til Japan og spiser noget sushi og skulle gerne komme ud med en eller anden aftale om, at de egentlig gerne vil prøve at forhandle lidt om noget handelsaftale mellem Kina og USA. Det går ikke så godt, og det markederne er... Han holdt sig lidt i skinnet, Donald Trump, har han ikke? På Twitter, synes jeg kan se, det er voldsomt. Nu følger jeg ikke Donald på Twitter, men jeg har heller ikke hørt noget. Men altså, markedet endte i USA i plus for 2 af indekserne, mens det lidt tunge Dow Jones-indeks tog sig en døbetur. Det var blandt andet Boeing, der faldt igen på, at... der måske var fundet stadig nye fejl i deres nye maskine, så det ser ikke så godt ud. De amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, har måske fundet en ny fejl på den her 737 Max, som er blevet grounded, og som de er ved at undersøge. Og det satte sig altså i aktien i går. Simpelthen. Og kigger vi så på Nordens skråstreg i Europa, så ser det sådan ud, som om vi starter omkring nullet. Vi kan ikke rigtig lige svinge os ud af... soveposen her fra morgenstunden af. Vi ligger lige og gasser os lidt, og jeg tænker også, at det bliver en meget stille dag. Jeg tænker ikke, at der er mange investorer, der skal måske have tanket op i aktieporteføljerne før at møde. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er nogen, der skal... Måske skulle man da med det. Lars Persson tænker, ja, det er jo altså Donald Trump og Xi Jinping, der snakker sammen med VK20-topmødet i Osaka. Hvis de nu finder hinanden, så er det jo i dag, at man skal handle lidt op hist og pist. Men jeg tænker ikke, at det er et marked, der eksploderer på mandag. Jeg tænker heldigvis, at man tør sveden af panden. Måske kan vi presse citronen til 1% op, men det er måske også mere buy on rumors, sell on facts. Altså, at nå, så kom den, og det havde vi også måske regnet med. Så jeg tænker, at man skal sidde stille og roligt i robåden og smøre noget solcreme på og gå ud og nyde det gode vejr. Sådan et topmøde, G20-topmøde i Osaka med Xi Jinping og Donald Trump, Rasmus Sommerskov, er det noget, der bliver indberegnet i jeres momentumstrategier? Nej, det kigger vi slet ikke på. Det gør vi ikke. Det lyder som et dejligt stille sted i Europa'en. Ja, det er det. Vi er lidt privilegerede, hvad det angår. Der var tur ind i går i Hens & Mauritz, det mest stigende i de 600 største selskaber i Europa. Mm. Lars Persson, jeg så lige en lille sidevinkel til det i disse klimatider. Det er jo faktisk sådan, at det er tøjbranchen, de sviner mere end både fly og shippingbranchen, når vi taler CO2-regnskab. Måske også køer endda, eller hvad? Ja, nej. Så hvis du flyver nøgen på sommerferie, så går regnskabet lige op til køer. Det bliver en mærkelig afgangshal, vi har i morgen i Københavns Lufthavn, når mange skal afsted. Men i disse bæredygtige investeringstider, så har det faktisk været lidt omkring Hens & Mauritz. Det var læst det vores egen mand, der morgen er hjemme, men også de norske medier har været lidt efter Hens & Mauritz i forhold til det, vi kalder greenwashing. Det vil sige, at man gør sig grønnere, end man i virkeligheden er. Og der er nogle forskere, der har været efter Hens & Mauritz i forbindelse med deres Garmin Collection. Mm. De har kørt sådan et koncept med, at du kunne aflevere dit gamle tøj i butikken, og så fik du så et gavekort til at købe noget nyt. Mm. Og det vil sige, at det forskerne siger, jamen fint nok, jamen så sparker du bare til mere forbrug og mere CO2-udledning. Mm. Og dermed så gør du dig grønnere, end du måske i virkeligheden er. Okay. Så den sidevinkel ligger lidt der, når vi taler det tøj. Det handler vel om brug og smide væk, ikke? Altså, det er jo der, at hjertet slår. Og billigt tøj, som Hens & Mauritz laver. Og det er jo altså, ekspeditionshastigheden i de der ting, de laver der, ikke? Som en sagde om noget, han havde købt i Jysk, og siger, ja, skal jeg lige have det hjem og vende, inden jeg skal op på omlasteren. Altså, det er jo den der situation, du har. Nå, men at det ikke har særlig... Hvad skulle du tænke, hvad en omlaster det var? Det er sådan en genbrugsstation, hvor du afleverer dit møg affald. Ja. Men det er jo det, der er problemet, det er, at du har jo et overforbrug ud over alle grænser af tøj. Og der tror jeg også, det er rigtigt, at den virksomhed, den er virkelig eksponeret mod, hvis der kommer unge mennesker, og de har jo unge forbrugere, hvis de for alvor bliver, miljøtænkende, så kan det godt være lige, at de får lov, deres varelærer er stort nok i forvejen. Det er jo vanvittigt varelærer, de har osv. Jeg synes, det regnskab i går, det var lige så dårligt som alt det andet. Altså, det kører jo forfærdeligt dårligt. Men det, I så, som jeg investorer, Lars Persson, var det her med, at de var kommet godt i gang med sommersalget? Ja, så er det vel bare, at der ikke er fald, at der ikke er tilbagegang, og at man har en stabil... Altså, det, der har været humlen, det er, at man har været bange for, at kunderne bliver ved med at flygte ud i butikken, og det har man måske sat en prop i. Men man kan bare sige det, som Lav siger. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg er jo i den generation, hvor man bruger tøjet til det slidt op, og man kan jo måske også håbe på, at det var... Det, der kunne de unge mennesker også starte. Altså, i stedet for, at man lige skifter til moden, så brugte man tøjet til det var slidt op, ikke? Altså, så havde man da i hvert fald en god... Jeg tilhører dem, der lavede... Vi lavede vores egen undertrøje. Fordi først havde undertrøje, så sted vi den op til netundertrøje, så kunne vi jo køre lidt længere. Yeah, men der var faktisk et par ting i går med den der med H&M. Det var jo, at familien køber jo op igen og igen og igen, og nu købte han jo igen, fordi så er vinduet jo åbent. Det er fodboldspiller, men der er nogle regler for, hvornår de må købe, ikke? Altså insideren. Og han kan jo så købe, når regnskabet er sluppet ud, ikke? Det var det, jeg sagde, han nok også ville gøre. Ja, og det gjorde han, og det er vel det, som ligesom for alvor ligesom var det, at de udtrykker tillid til sig selv, ikke? Men altså, at det andet er jo et forhold, som er meget skægt, og vi har også set med Matas, at tilsyneladende går folk jo ikke så meget i butikker mere. Det er, og det kan godt være, at I allerede ved det, men og alle almindelige mennesker, det er bare sådan nogle som mig, der aldrig, næsten aldrig kommer i en butik, ikke? At interessen for at gå i butikker er markant faldende, og det gør jo, at deres takt på udbygningen af butikker er jo blevet drosset ned. De vil åbne, normalt plejer de at åbne 350, nu er de nede på 300, men de lukker 175. Mm-hmm. Så det er kun 125, og dem, de åbner, er faktisk, de har jo 9 mærker, så vi husker det hele. Og det er jo så virkelig de andre supplerende mærker. Det er ikke så mange H&M-butikker, det er alle de andre kost og other stories og hvad det hedder, alt det der. Og de er også nogen, der laver ting til hjemmet, ikke? Men det er dem, der åbner, og ikke hen som morgens. Mm. Så altså, der er altså den der med at butik high street salg, det er altså virkelig under pres. Mm. Det er vel, bemærker du ikke det, Persson? Jo, men det er vel egentlig også casen, det er, at man bliver nødt til, i stedet for det der stangvarer og blomstrede sommerkjole, så bliver man nødt til ligesom at differentiere sig på en eller anden måde, så det tænker jeg er sådan rimelig meget i ånden, at man skal ligesom... Og så er det jo det der med netop, at der er ingen grund til at åbne flere butikker, fordi vi kommer der ikke. Altså, og det er jo også det, at mange butikscentre oplever. Og det er vel også derfor, det gamle TK Development, der nu har skiftet navn til et eller andet ejendomsselskab, det var jo deres problem, at de ikke kunne sælge deres butikscentre i Polen og rundt omkring. Men jeg vil egentlig bare lige skubbe en lille sidevinkel ind omkring bæredygtige investeringer med Hens & Mauritz, så vi snakkede jo om den i går, men så har vi været godt og grundigt omkring den her til morgen. Christian Hansen, hvor har vi den her til morgen? Det var der kom en nedjustering, og den fik en ordentlig en på goddagen i går. Den ligger 624, så den fortsætter den faldende tendens. Og altså senest, den handlede, 609, hvad hedder det nu? Men altså, det er også, nu skal den rase færdig. Altså, som Lav også tit har sagt, så er det jo mange af de store pensionskasser og sådan noget. Hvis der er nogen af dem, der lige pludselig tænker, ej, vi skal reducere vores andel, så går der jo lang tid, hvis de sidder med nogle store aktieposter, så der kan godt gå nogle dage, inden vi har fået set, at folk er blevet færdige med at sælge her. Så jeg tænker, det er ikke noget, du behøver at løbe efter i morgen, men jeg synes stadigvæk, det er en spændende case. Jeg tænker, at selvom det er køer og alt muligt, det skal vi ikke gå ud af den vej, så er der stadigvæk et stort potentiale i selskabet nogle år endnu i hvert fald. Der er jo forskel på stav og ku. Her i sommer, der bliver det jo stav, vi skal være optaget af. Det betyder kø på tysk. Jeg skal ikke ned og køre på de tyske autobaner. Pernille, hun er røget der. Hun tager flyverne i stedet for. Det er godt. Jeg stod og kiggede efter min morgenskjus herovre, men jeg tænkte, okay. Der er så møde i Osaka stadigvæk, vi venter på. Og mandag, tirsdag i næste uge har vi altså også et OPEC-møde, der går ned omkring olieprisen. Og så er det så altså den her periode frem til regnskaberne, vi kan få diverse op- og nedjusteringer. Der er en nyhed ude virksomhedsrelateret her til morgen på det danske marked, Lars Persson. Og det er Genmap, der har fået godkendt Darzalex i kombination med Relimid på det amerikanske marked. Ja. at de har simpelthen fået godkendt til første behandling. Det vil sige, at nydiagnostiseret med knoglemarvskræft, de kan få den her kombinationsprodukt, og det er altså en fordobling af deres marked i USA. Hvad siger investorerne til det her til morgen? Vi tager det lige stille og roligt. Den er kun op med 3,4%, men igen, så har Genmab jo været sådan nogenlunde kørende i år, ikke? En lille stigning med 7%, så kan vi lægge 3% til den. Så er den nærmest ved at være op omkring markedsafkastet, men det er noget, der var indregnet. Og ser man generelt på Genmab, så for oktober måned, der lavede den en bund ned i 800, og nu ligger den 1200, så den har jo egentlig kørt stille og roligt opad og været sådan en stabil aktie i ens portefølje, så tommel op, men det har jo ikke været hurtigt løbet. En lille klapsalve her til kan man godt. Det er jo også sjovt, hvis vi sammenligner den, at Genmab har en børsværdi på 73 milliarder, og Lundbeck har vist en på et par 50 milliarder, ikke? Mm. Og Lundbeck er altså 5.000 menneskers firma, der er fra 1915, ikke? Så der, det er altså gået stærkt, ikke? En succeshistorie, kan vi godt kalde det. Det er Millionærklubben, det er fredag. Det betyder, at du kan sende spørgsmål ind til dagens panel. Det kan du på 42 624 7. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen med mig i studiet, og så har vi hentet lidt ekstra ekspertise ind med Rasmus Sommerskov fra Falcon Investor. Det har vi, fordi Stefan Rasmussen har skrevet til os, at han er sådan på lur, kigger efter, om han kan hente et afkast over de næste 3-5 år på omkring de 10%. Og den søgen efter, hvordan han skal få det, der har han stødt på ordet momentumstrategi. Og det er faktisk det, I benytter jer i Falcon, Rasmus Sommerskov. Sådan er teorien bag momentumstrategi og momentuminvestering. Hvordan lyder den? Jamen sådan meget for simpel, så har man lavet en masse forskning på, hvad der egentlig kan lave nogle mere afkast i markedet i forhold til indeksafkastene. Det er det, alle taler om i dag, indeksfonde og ETF'er osv., at det skal man investere i. Det er også en god idé. Men hvis man vil skabe mere afkast, altså afkast ud over de indeksafkast, så har man fundet ud af, at der er 5 måder at gøre det på. Og en af dem, det er så momentum, og den har vi valgt at blive eksperter i. Mm. Og er der sådan mere til den pakke momentumstrategi, eller man læner sig tilbage, og så føler man, hvilken retning markedet går? Det er faktisk det, man gør. Ej, det er det ikke helt. Men momentum er egentlig, altså grunden til, at vi har valgt den frem for de andre, det er, at der er, altså hvis du for eksempel er Warren Buffett, så bruger du enten det, der hedder en value-strategi, eller en kvalitetsstrategi, nogle af de her faktorer her. Men det kræver, du rigtig, rigtig god til det. Og vi tror ikke, at vi er lige så gode som Warren Buffett. Det tror jeg, man skal have et forholdsvis højt ego for, og tror, man er. Og så kan man sige, hvor kan man så finde en strategi, hvor man kan replikere nogle gode afkast med højere sandsynlighed, end hvis man ikke er Warren Buffett? Og det kan man så med momentum. Og det momentum egentlig går ud på, det er, at man går ind og kigger på, hvilke aktier er steget mere end andre aktier. Så hvis vi tager det danske C20-indeks, så har vi 20 aktier, og så kigger man på, jamen, hvilke aktier i det her indeks er steget mest. Og så køber du for eksempel de 10, der er steget mest. Eller faldet mindst. Lad os sige, vi har et marked, hvor at markedet går nedad, så køber du de aktier, der egentlig har klaret det bedst. Og der kigger man et år tilbage og siger, hvordan er det gået der, og så køber man de aktier. Og så er det så vigtigt, at man så kigger på det igen og skifter dem ud efter en periode, så man ikke bare holder dem for evigt, fordi de lige nu har klaret sig bedst. Men der kommer typisk ind og kigger en gang hver halve år og siger, hvad skal vi købe i stedet for, eller skal vi skifte ud i porteføljen? Det er så klart, at når vi så kigger på vores portefølje, så skifter vi måske 2 aktier ud af 20 inden for et halvt år. Mm. Så der går noget tid, før der er noget nyt, der kommer i momentum. Det lyder som teknisk analyse med et halvt års glidende gennemsnit eller sådan noget, Lars Persson. Jamen, det er det egentlig også. Altså, det er jo også, hvor du måler jo på kursgrafen, og du lægger jo en formel ned over kursgrafen og ser, hvordan er det gået, ikke? Og der er jo masser af modeller, matematiske modeller, du kan lægge ned over kursgrafen, og så får du forskellige signaler. Og det her, det er jo en af de her kendte, hvor man kan plukke, og man kan også se, jamen, det er jo dem, der er løbet generelt hurtigst i markedet, som I har plukket, ikke? Og vi har også haft folk ind, der har sagt, jamen, kan du bare screene dem, der går dårligst væk? Og det er jo også det, du står og siger, jamen, vi tager dem væk, der går dårligst, ikke? Hvor måske Lav er lidt i en anden kasse, han spejder efter dem, der er gået dårligst, og så begynder han at købe på et eller andet tidspunkt, hvor han mener, der er en bund, og det er jo sådan en helt anden strategi, men selvfølgelig er der også noget fundamentalt, det kan du komme ind bagefter, men det er jo også en anden måde at gøre det på, ikke? Mm. Ja. Så hvordan screener I markedet, Rasmus Sommerskov? Hvordan holder I øje? Jamen, vi har jo simpelthen en dataaftale med et stort firma, der hedder FactSet, som er det andet største i verden på kursdata. Mm. Og der importerer vi alle de kurser, der kommer ind, og simpelthen rangerer afkastene for aktierne. Og så køber vi dem, der har klaret sig bedst. Mm. Men I propper den ind i sådan en lidt egenudviklet model. Det er ikke bare sådan en momentum, som som måske jeg har her i Viking. I har sådan modificeret den lidt, ikke? Er der ikke rodet lidt ved rytmeboksen? Altså... det er der faktisk ikke rigtigt. Nå, okay. Jeg vil sige, vi prøver lidt at rode i rytmeboksen, så vi laver en hel masse research på, hvordan kan vi gøre det her endnu bedre. Men indtil videre, så støtter vi, ligger vi faktisk meget, meget tæt op af forskningen. På den måde, det bliver gjort der. Og det er jo selvfølgelig klart, der er jo en masse kloge mennesker, der har siddet og fundet ud af, hvordan gør man det her. Så der er ikke noget fundamentalt indover den her momentumstrategi? Nej, der er ikke noget fundamentalt indover. Det er der ikke. Så må jeg spørge, hvad er dit signifikanstal? Altså, hvor meget skal man overperforme? Fordi hele markedet følger jo markedet. Altså, hvor meget mere fart på skal der være på liggehønen, for at du går ombord? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, der er noget tal på, egentlig. Fordi det kræver bare, at den aktie, de aktier, du køber, at de har klaret sig bedre end de andre aktier, du kigger på. Så du kigger altså på en kur og aktie, så det er det, du sagde før. Det er jo ikke noget, fordi det starter en halv procent mere end markedet. Det er jo lige meget. Altså, det skal vel være noget kapav i det, vel? Ja, hvis vi nu tager Warren Buffett igen, en halv procent, hvis du kan lave det hver år med renter og renter, så bliver det rigtig, rigtig mange penge. Gør du? Du må jo vide, hvad det er jo dig, der sætter, hvornår I går ombord, ikke? Altså. Jo, men det gør jeg jo sindssygt ikke. Det er jo egentlig en matematisk formel, lidt eller det. Lars, ja, vi kigger så ikke på et glidende gennemsnit, og vi tager jo aktierne relativt til hinanden. Men det du kan sige, du kan jo ikke sige, at hvis en aktie er overperformet med 1%, så er det den, vi køber. Det kommer helt an på, hvor mange aktier du kigger på en gang, og hvor meget de så overperformer, om de har overperformet de andre aktier. Jamen det kunne være, at du sagde, at de første 2% på et år, det er ikke andet end ingenting. Så vi skal op over det, for at vi... altså du kan jo i princippet gå ned og købe en, der har performet en lille bitte marginalt over det. Det giver jo ikke ret meget mening. Du skal jo have noget signifikant, som det hedder på pænt dansk. En edge. Jamen, der må være en eller anden... Tænker du på porteføljeniveau? Ja, hvad du køber, så siger, hvis ikke det performer mere end 1% bedre end markedet, så er det lige meget. Altså, men er du hele porteføljen eller enkelt aktie? Du køber en af gangen, det er din... Altså, hvis du kigger på C20 i dag og kigger på de aktier, så er der en af dem, der er i momentum hver dag, du så kan hoppe ombord i. Ja, det bliver jo jævnet ud over gennemsnitten, ikke? Men altså, tænk bare på, du har slet ikke nogen mindstenorm. Du køber bare, hvis det er lidt bedre, så er det fint, så bare ombord med sagerne. Ja, det kan du sige, men du ser jo det hen over et år, så du siger ikke, når nu genmer sted 3% i dag, som vi snakkede om før, ikke? Mm. Altså køber du ikke den, bare fordi den lige er sted i dag. Du kigger på et helt år. Mm. Ja, ja, ja. Og ja, der er 3% nok. Hvis den er stedet 3% mere end Torm, så køber du genmer frem for Torm. Mm. Så hvor tit er I inde i porteføljen og skifte ud, Rasmus Sommerskov? Jamen, altså vi kigger på det hver halve år i vores porteføljer, men det vi så gør, som faktisk er lidt uden for forskning, kan man sige, og det er sådan lidt for udjævne timingrisiko, kan man kalde det, det er, at vi har delt porteføljen op i det, der hedder delporteføljer. Så vi køber faktisk kun for en fjerdedel af vores midler ad gangen, når vi kigger på porteføljen. Så hvis vi ser vi den her del af porteføljen, kigger vi på i dag, og så om 7 uger, så kigger vi så på den næste del af porteføljen, næste fjerdedel af porteføljen. Mm. Og sådan gør vi cirka hver 7. uge. Indtil vi ligesom er nået op på det her halve år, så har vi sådan set kigget på hele porteføljen på et halvt år. Men er der nogen, kører I egentlig med nogle alarmknapper? Altså hvis nu der sker et eller andet meget drastisk, altså ligesom Ambu, nu har I så ikke haft Ambu, men hvis man nu havde, kan man så nå at hive lidt i håndbremsen på en eller anden måde, eller er det, når I kigger på de dele på det følge, og tænker, nu er den gået helt ud momentum, så nu bliver vi nødt til at sparke ham ud, og reducere I så også med slots, altså sådan, så man tager lidt af gangen, eller kunne I finde på at sælge hele skidtet på en gang? Altså sådan. Ja, det rare ved momentum, kan man sige, og det nemme ved momentum, det er, at der er ikke de her beslutninger, du selv skal tage indenover. Så vi kigger kun på det, når vi når til den næste af de her reallokeringsdatoer, som vi kalder dem i vores portefølje, hvor vi kigger på porteføljen og siger, hvad skal der være i den, så gør vi det der. Okay. Så hvis Ambu falder 20% i dag, så gør vi ingenting. Nej. Må vi lige tage fat? Hvis vi har Må vi lige tage fat på det? Nu det er jo ikke en tredjegradsforhør, men vi mødsker dig jo godt, men vi bare forstår dig på lytterens vegne, det er, du må jo have haft Ambu, for Ambu havde overperformet så voldsomt meget. Ja. Hvornår gik du ud, og hvordan slap du livet ud af det? Kunne vi få den historie? Så skal jeg lige se, om jeg kan finde den frem. Så skal vi nok lige have en pause, så kan vi vende tilbage til den senere, så skal jeg ind i computeren og se, om jeg kan finde den. Det er helt fint. Så mens Rasmus Sommerskov finder ud af det, at vi vender tilbage til Stefan Rasmus' spørgsmål omkring momentum, så kan du svare et spørgsmål omkring Matas. Lad os finde sådan en gammel kending her i Millionærklubben, og så vidt jeg husker, så går der noget udbytte af i dag. 3 kroner. 3 kroner. Og det er Jørgen, han vil egentlig bare lige høre. Lav, bliver du hængende i Matas? Det er det korte, korrekte svar. Ja, jeg er selv enig med, men jeg har jo ikke den her ind, for jeg skulle skaffe nogle penge til noget andet, og jeg havde sluppet nogenlunde godt fra den, så er det altså lettere at sælge noget, der har steget ind og faldet, og så måtte jeg sælge den. Men det er faktisk en aktie, som sidder på kandidatbænken for at komme tilbage igen, for jeg mener faktisk, at den skulle op og ligge omkring der en 90-100 stykker. Og det er, altså, du havde jo selv et stort forhold med direktøren derinde, den nye... Hvidsborg havde inde i en time, der ligger i vores podcast. Ja, ja, ja. Og hvad hedder det? Og det ser jo ligesom ud til, at de har fået vendt systemet og fået det til at køre fremad igen. Og fået også alt det her internethandel, eller e-handel, vi kalder det for, til at fungere. Så ligesom, og så har han købt det der Nilens Jord, ikke? Ja. Så hvad hedder det, som jeg faktisk, jeg kender ikke Nilens Jord, jeg har set navnet. Jeg aner ikke, hvad det er, og jeg bruger ikke sådan noget krigsmæling. Økologisk minkeprodukt. Ja, uden et eller andet parabiner. Gift. Ja, parabiner, ja. hvad hedder det, og hvad hedder det? Det virker som om, at de begynder at køre den rigtige vej, og at det der vanvittige projekt, de havde med skønhedssalonger, har de fået stoppet og sådan noget. Så den er på vej opad, og det kan jo, det som du oplever nu, vi har jo ikke talt om dagens nyhed endnu. Den her med den er måske mere nyhed, end den er betydning, det er med Legoland, ikke? At Legoland ser ud til at blive købt væk fra børsen via det her selskab, der hedder Merlin Entertainment. Det er det, der ejer Legoland i dag. Og de ejer også Madame Tussauds. Det er kommet til med noget kvindehandel, men hvad hedder det? Hvordan havnede vi derovre? Nå, men det handler om, jo, fordi det handler om, det der sker, når du køber det der selskab ud af børsen, som de tilsyneladende vil gøre nu i det her Merlin med Legoland Parker, så er det jo fordi, at der er så mange penge på sidelinjen, der er passive, at du kan så tjene en bedre profit ved selv at tage sådan noget ud. Det er det samme, der skete med TDC, og vi har lige haft et par andre eksempler på det også, hvor virksomheder simpelthen bliver købt ud af virksomheden af børsen, fordi du kan ved at lade det gå private og blive ejet af en eller flere folk, der går sammen med kapitalfonder eller andet, kan få mere ud af det. Og det er det samme med Matas. Hvis du har en virksomhed, som er, kan man sige, ret simpel, som jo ikke er afhængig af patenter eller retssager eller noget som helst, du bliver solgt hver dag, så kan du jo få noget ud af at sælge den. Og det kunne Matas også. Matas er jo en takeover-kandidat. Hvis der er nogen, der har 5 milliarder kroner, så kan de jo, og har forstand på at drive forretning, så kan de jo købe den. Mm. Og det er jo derfor, at sådan en aktie, hvis den ligger for lavt, jamen så kan den jo lidt røvende komme op. Fordi det er jo en simpel virksomhed, det er jo ikke Bavarian, hvor det hele afhænger om produkterne lykkes og alt det der. Det er jo sådan noget bread and butter, som sælges hver dag. Og det sker også tydeligt igen og igen og igen nu for tiden, og det er også det, der sker med Legoland nu. Mm. Det er en tendens, en trend, eller kan det være noget? Hvis du vil høre meget mere om, hvad det er, Matas er gang i, så kan du gå ind på Radio 24/7 hjemmeside under Millionærklubben. Der ligger altså en podcast nogle uger tilbage, hvor jeg har Gregers Vittelsborg i studiet, der er administrerende direktør, hører, hvad det er for en strategi, han har gang i. Således altså, Matas, fandt du Ambu, Rasmus Sommersgaard? Ja, fandt Ambu, men jeg kunne ikke lige finde ud af, hvornår vi har købt og solgt den. Men vi kunne lave den aftale, at jeg efter programmet her lige får lavet en graf, som vi kan lægge ind på hjemmesiden, på Facebook-siden. Og så kan det var bare, fordi det kunne være sjovt her. Så kan du bare finde en anden i, men det kunne være sjovt for en aktie, der virkelig må have været momentum i, og så sagt, hvordan slap du livet ud af det? Og det ser ud til, at du er slået på livet ud af det. Ja. Det er jo en glædelig historie. Der er mange mennesker, der gerne vil have solgt Ambu. Hvad siger Lars Pedersen? Hvis man går ind og ser på jeres portefølje stadigvæk, og nu ved jeg godt, den er jo forsinket 2 uger, så lad os sige, den er måske yderligere forsinket, så står Ambu jo stadigvæk, men den er jo røget langt ned, som hvorimod, at hvis man kigger på det, i sådan nogle, der offentliggør sådan løbende portefølje, som man kan følge med. Så er det Tryg og Ørsted og Kodoflas, der ligger top, og så kommer Ambu vel i den tunge del. Jeg kan ikke se, er det... Den vejer med 1,5% i vores portefølje, ja, så det er ikke så meget. 1,6 dengang i hvert fald, den blev offentliggjort her. Så, ja. Så det er jo det, at den bliver jo udvisket af, at de andre går bedre, kan man sige. Lige præcis. Den tæller meget lidt i forhold til sådan en som Ørsted og Tryg og Koloplaster, der tæller 7% sammen med SimCorp, ikke? Så det er jo den måde, I vægter det ud og ind på. Lige præcis. Ja. Hvis nu vores lytter, Stefan Rasmus, han ikke vil være med hos jer i Falcon Invest, for det kan man jo være med sin sparepenge, Rasmus Sommersgaard, men gerne vil gå i kødet på det her selv, ja. Momentumstrategi, for det der egentlig var Stefans ønske, det var jo, at han vil gerne have et afkast på 10% over de næste 3-5 år, og der er jo ikke noget, der er sikkert her overhovedet. Nej. Men hvis han sidder nu og siger, okay, jeg vil gerne prøve det her momentumstrategi, jeg vil gerne gøre det selv. Ja. Hvordan kommer han så i gang med det? Jamen, altså hvis han selv vil gøre det, så kan han jo læne sig op af forskningen. Og det er selvfølgelig langhåret, men så svært er det heller ikke. Vi har en side på vores hjemmeside, hvis man går ind på falconinvest.dk/forskning. Så ligger der noget forskning derinde, så kan han hente det og læse lidt op på det. Og ellers er det jo egentlig at rangere aktierne, kan man sige, i indeks i hvad der er gået bedst det sidste år. Når man kigger på det på akademisk niveau, så kigger man et halvt år tilbage og et helt år tilbage, og så lægger man ind de to tal sammen, kan man sige, og det bliver så til den samlede ranking eller momentum score, eller hvad man nu vil kalde det. Så det kan han gøre, og ellers kan han selvfølgelig lægge nogle penge hos os, og så gør vi det for ham. Men 10%, det kan jeg jo ikke love ham. Det kan være, vi laver 20, det kan også være, at vi laver minus 10. Det kommer helt andet på markederne, fordi selvom du er momentum-investor, så får du ikke, så kan du ikke slå et marked, hvor det hele rasler nedad, kan man sige. Hvis nu han vil, Stefan her, han siger, jeg starter sgu i dag. Ja. Og jeg vil gerne starte med de danske aktier. Ja. Hvilke aktier kan man så plukke i dag, hvor der er momentum i? Ja, det kan vi i hvert fald snakke om. Det har jeg lige her. Det tænkte jeg. Ja, skal jeg lige finde frem igen på min skærm her, hvad der var i. Hvis vi tager C25-indekset. Ja. Skal jeg lige have færdigt den rigtige her. Nej, men kan vi lige sætte den lige om 2 sekunder, for den er åbenbart ikke på min skærm alligevel. Nej, der bestemmer lige nu, du har magten. Så vil jeg bare sige, så kan han jo også gå ind sådan nogle steder, hvor der er et aktieprogram, og hvor de har sådan nogle analysemodeller. Lidt ligesom over hos mig. Men så skal man jo selv sidde og fede med det. Altså, jeg kan jo sagtens klippe en momentum-tabel ud til ham og sige, jamen, det er dem. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal købe de øverste, fordi det er måske raketterne, der ligger allerøverst. Man skal jo koncentrere sig om måske dem, der ligger fra 20 til 14 eller til 10, og så se, om de begynder at rykke op af i tabellen, og så begynde at købe. Hvis der er en, der går fra 20 i den her tabel op til nummer 15, jamen, så får den jo øget momentum, og så er det, at man måske skal holde øje med den. Men når du så får den liste, Lars Persson, er det så det, at du så går ind og kigger på dem enkeltvis og putter dem ind i dine tekniske analyser? Nej, altså det her, det er jo en måde at være doven på. I stedet for at skulle sidde og kigge alle graferne igennem, så kan du hver fredag klippe sådan en nøjagtig samme tidspunkt, når dagen er omme, så har du hele lørdag og søndag til at sidde og arbejde med. Mærke til, det er fredag, det her foregår, det er ikke om onsdag. Nej, fordi problemet er jo, at ugen skal være omme, hvis du bruger ugebasis, og måned, som vi har Falcon til, og så videre. Altså, så man bliver nødt til, man kan ikke bare sådan tage frugter ned fra træet, og så tænke sådan, nu er det nu. Så det er jo en måde, hvorpå man kan ligesom selv lave sin egen, eller hvis han sådan læser kurserne ind i et Excel-ark og sidder og ruder med det, og så han får noget momentum, at man så klipper det ud. Men det kræver, at man gør det hver dag, eller ikke hver dag, men samme tidspunkt, sådan, så man ligesom får noget. Og så er det vel et spørgsmål om risikovillig man er, for vi har jo Tom Hårgaard i London, vores spekulant, og han siger, når der er momentum opad, så ligger han jo til og ligger til og ligger til og ligger til. Ja. Og men det er jo også egentlig det, de gør. Det er jo også det, de gør over Falcon, i og med, at de køber positionerne 4 gange. Så den første gang, og så når de kommer forbi den igen og ser, om der er momentum, så køber de en portion mere. Og så når de kommer forbi den igen og ser, om der er momentum i den, så køber de til igen. Altså, så det er jo lidt det der lægge til-strategien, som de også bruger, eller er jeg helt forkert på den? Ham, den nye mand der, han kan jo også bare gøre det, han smugkigger, det var det, jeg prøvede at råbe. Nå, ja. Altså, fordi du viser jo rent faktisk din portfølje, der var der 14 dages forsinkelse. Ja, der er 14 dages forsinkelse. Altså, men det er jo heller ikke så meget, hvis du gennemgår det hver var det, 7. uge, eller hvad for noget, så kan han jo bare gøre det. Copy det der er mange, der gør. Det er jo også derfor, du ikke kan komme ind og kigge på ham her, Foss, som jeg jo har, synes, er en luftig menneske. Så. Michael Foss for fanden. Ja, han, det er jo ikke, han går jo rundt, han vil jo ikke fortælle, hvad han har, for så kommer de jo alle sammen og aflurer ham, ikke? Men det kan man jo, altså spionage er jo, det er jo ligesom en gammel historie der om Lauritsens skibe, som nogen sagde i gamle dage, at hvis der sejler i Lauritsens skib, skal du sejle bagefter, så er der penge at tjene. Det gør de så ikke mere, de har haft katastrofalt til mange år. Men det er jo det, det er jo sådan set det, der er tankegang i det her. Og det kan man. Altså, Rasmus Sommerskov, hvis jeg gerne vil starte i dag, hvor starter jeg så? Jamen, hvor starter du så? Altså, hvis du vil starte med at investere, eller momentum, bare momentum? Efter strategien. Ja, hvor er der momentum henne? Fandt du ud af det? Det var ikke det, der var din opgave. Eller blev du grebet af samtalen? Jeg har simpelthen løst min opgave. Hvis vi tager C25-indekset, så er Carlsberg faktisk den aktie, der ligger nummer 1. Og lidt af det, som Lars sagde, det som I plejer at snakke om herinde også, så er det selvfølgelig vigtigt at sprede sine investeringer. Nu har jeg været med herinde i studiet før, og der snakkede vi, kan jeg huske om Ørsted dengang, hvor jeg sagde, at det er jo den, der lå nummer 1 i momentum-score dengang. Og den faldt faktisk, efter jeg var i studiet. Jeg nåede så heldigvis også at sige, at man skal aldrig kun købe en aktie. Fordi det forskning egentlig siger, det er, at hvis du køber aktier, der er i momentum, så har du en statistisk større sandsynlighed for at få bedre afkast fremadrettet. Altså de vil blive, statistisk set vil de blive ved med at outperforme de andre. Altså vinderne outperformer tidligere tabere, kan man sige, ikke? Over tid. Ja, over tid. Men det kræver også, at du spreder dig, fordi det kan godt være, den ene vinder, du så lige vælger, den der har allerstørst momentum, at den begynder at falde tilbage. Så det er vigtigt, at du køber flere aktier. Ja, så hvis nu vi kan tage dem, der i. Ja, fordi hvis du har en portefølje, så siger man normalt, hvad er det, en 12-15 aktier? Ja, 10 i hvert fald, Så har du spredt din risiko. Ja. Og hvis jeg skal sætte den sammen i dag efter momentumstrategien, og så holder vi os til Danmark. Er det klogt? Eller? Ja, lad os holde os til 25, så kan jeg tage de 10, der er så i bedste. Så Carlsberg er den, der springer i øjnene. Vi kan jo så lige stikke ud til både en fundamental og en teknisk analytiker på din sidelinje her. Hvis du kigger på Carlsberg, Persson, vil du så hoppe ombord i den i dag? det er jo lige der, hvor vi så står, at Carlsberg er jo bullret deroppe af i lang tid, men skal man og se ud som om den lige taber en lille smule hastighed på den korte momentum, ikke? Så jeg vil ikke tage. Jeg vil gå lidt længere ned ad listen og se, og man bliver lige nødt til også at starte et sted og sige, jamen, der har min en kandidatbænk, og så han skal ikke far ud og købe et eller andet i dag. Han bliver ligesom nødt til, ligesom de også har vores Rasmus, altså de bliver nødt til sådan ligesom at starte, det er nogen, der ser interessant ud. Ser det også interessant ud næste uge? Og så altså lige lad der gå lidt tid, for man får samlet noget viden op. Men rent nok, der har været virkelig meget momentum i Carlsberg. Det er jo kommet bag på, i hvert fald mig. Jeg har i hvert fald ikke set, den skulle så højt op. Og nu går folk og taler om, at den skal op i 1000. Men må ikke lige, den trækker vejret, og så tager et lunch op, fordi der er jo masser af dejlige fodbold, og folk, der ikke er nogen fadøl eller sådan nogle ting at sære. Jamen, det er, der er både kvinde-VM og U21 og sådan noget, og det er med til, at ølsalget kører afsted i Frankrig og Italien, så det kan godt give noget vind til Carlsberg. Lad os bare få den samlede portefølje, som den ser ud i dag, hvis vi tager momentum i det danske C25-indeks, Rasmus Sommerskov. Hvis vi har nummer 1, som vi snakker om før, det er Carlsberg, og så har vi FLS som nummer 2, Tryg ligger nummer 3, Ørsted nummer 4, Rockwool nummer 5, Royal Unibrew nummer 6, SimCorp ligger nummer 7, og Lundbeck, så kommer Ambu faktisk på 9. plads. Så den har været steget relativt mere end de andre i noget tid. Nu er den så faldet tilbage, så den er formentlig på vej nedad i momentumlisten, kan man sige. Ikke? Men det kan jo godt være, at den vender. Altså, der er også noget, der hedder mean reversion i markedet, hvor man apropos det, som Lav godt kan lide, ikke? At købe aktier, der er faldet meget tilbage. Jamen, det giver også mening. Det fordi hedder rebound i vores verden. Eller ja, rebound, ja. Ja, så kommer rebound. Så nogle gange så er det kortvarigt, og nogle gange så er det langvarigt. Det er svært at forudsige. Har du virkelig Lundbæk også? Den er jo faldet, som jeg ved ikke hvor meget. Er det stadigvæk? Det er jo utroligt. Og så har vi Mærsk på en 10. plads. Og hvis du hiver dem ind i din portefølje i dag, ud for den der Rasmus Sommerskov, hvornår skal jeg så kigge på dem igen? Jamen altså, vi gør det jo hver halve år, så det ville være en fin idé at gøre det. Så er der ikke så meget arbejde, så kan man lige holde sommer, og så kan man, når en gang vi når hen omkring jul, så kan man jo tage og kigge på det igen. Nu, må jeg spørge dig ind? Ja, nu er det meget for året, kan jeg høre. Det som Lars var inde og rørte ved før, har du ikke sådan stop-loss? Altså sådan når Når ligesom, fordi nu kan du sige, at Carlsberg nu begynder at hænge lidt med snuden, det er måske ikke så galt, men sådan som Lundbæk, det undrer mig, at han kan stå på din liste, for han har jo kørt tilbage, jeg ved ikke hvor lang tid. Nu har du ikke sådan siger, nu er den flyttet sig 10-15% på toppen, nu hiver vi nødbremsen. Tak. Har du ikke sådan nogen regler? Nej, det gør man ikke som momentuminister. Det kan man jo gøre, hvis man nu vil vælge at sige, nu laver jeg min egen momentumstrategi, så kan man tage udgangspunkt i det, der er forskel, så kan man lave en nødbremse. Ja. Man kunne også sige, at jeg køber kun dem, der har en lav PE. Så hvis vi kigger på den liste her, ikke, så er vi jo der er Lundbæk jo så en af dem, der har en af de laveste PE. Og det er jo helt, hvad man har lyst til, og Hvordan har I klaret, hvis vi sådan går lige et par år tilbage her de senere år, Rasmus Sommerskov? Ja. Nu har det gået godt i år, I er lidt bedre end markedet. Hvordan har det gået de foregående år? Jamen altså, der er et eller andet, der tyder på, i hvert fald i Danmark, at der kan man bare lave ekstraordinært gode afkast momentum. Vi har lavet helt fantastisk afkast. Siden vi startede med strategien i 12, bare i vores eget depot, kan man sige. Og så i 15 begyndte vi at udbytte til andre, og i 17 blev vi børsnoteret. Nu kan alle være med. Men vi har outperformet det danske indeks med 100% point. Og det er jo bare en solstrålehistorie, som altså, det er næsten for godt til at være sand, kan man sige. Vi har slået indekset i 5 ud af 7 år. Der var et eller andet med momentum, virker godt på det danske marked. Hvad siger du? Men nu har der også været momentum, som du selv var inde på. Hvad sker der her, når nu... Men ikke i indekset jo. Altså, hvis vi kigger på det danske indeks, så har der ikke været, undskyld mig, en skid. Og hvis du havde været indeksinvestor i Danmark, så havde du fået ikke et afkast. Så det er jo igen det her med... Det er fedt at være passiv, og det er fedt at være indeksinvestor, men du skal være i nogle indeks, der stiger. Det giver sig selv, siger folk så. Men netop lige det danske indeks, det har bare overhovedet ikke performet. Det har faktisk nærmest stået stille, hvis man tager det danske C20-indeks. Ja, i 2 år, siger jeg. Ja, mere, ikke? Altså, hvis du går tilbage til 15, så var der heller ikke virkelig gang i den. Så jeg synes da, du tager sådan en bred vifte, så kan du se, at medianen det er 1000, og så har vi været nede i 800, og så har vi været op over eller 1100. Altså det har stået stille i min verden for 15 af. I forhold til, hvordan det var i 11, 12, 13 og 14, ikke? Jeg skal lige sige, at du er med i Millionærklubben, og vi nørder helt igennem på det, der hedder momentumstrategi, som er en af de måder, du kan angribe aktiemarkedet på. Jeg skal lige høre dig, Rasmus Sommerskov. Hvad gør jeg nu? For det, vi har stået og talt om og været lidt nervøs for, det er jo, at... 10 års bullmarked, hvornår vender bøtten? Ja. Når nu markedet det krakker, og det går nedad, er I så dem, der er shorter, og så følger I trenden bare nedad? Nej, det gør vi ikke. Vi holder fast, ligesom de fleste andre også gør. Altså, vi gør ikke noget nyt, kan man sige, bare fordi markedet går nedad. Mm. Du er lidt ligesom Persson. Han arbejder om fredagen. Du siger, at du arbejder kun med 7. uge. Ja. Du er sådan ikke den samme. Du er sådan et sted. Hvad halve år? Hvad halve år? Ja. Nej, så ruller det jo så til gengæld med, så du har lidt at lave hver anden måned. Du arbejder alt for meget, Lav. Der kan du se. Det kan jeg. Du må snakke med chefen derhjemme. I skal lægge strategien op. Nu har vi stået her sammen i 4-5 år, og jeg er sådan ved at finde ud af, hvordan du arbejder, Persson. Altså, om fredagen arbejder du. Om søndagen går du i kirke. Så er lørdag og onsdag, som vi ikke taler om. Og hvad du så laver de andre dage, det ved jeg ikke. Nej, det er bare ikke tøj i hvert fald. Nej. Det er det. Det er jo hurtigt. Nu, Heine, han spørger her på vores sms, hvor I kan være med derude på 42-624-7 til dig, Rasmus Sommerskov. Vi fik jo lige din liste over, hvem der var i momentum af de danske aktier, og Carlsberg lå nummer 1. Ja. Og så havde du F.L. Schmidt som nummer 2. Ja. Og Heine, han skriver så her, hvorfor ligger den som nummer 2 over det sidste år, at de faldet 24,37%? Ja, det kan være, at jeg har fat i den forkerte liste. Det kan jeg godt lige se på det hele her. Jeg kan godt se den her. Nej. Ja. Jamen, det er også det med Lundbæk. Ja, det er jeg godt følger. Det er Lundbæk og F.L. Schmidt. Jeg lutter faktisk på at købe de to. Ja. Det er derfor, jeg glæder det mig meget. Både F.L. Schmidt og Lundbæk. Ja. Det er nogle af dem, som jeg, fordi de er faldet så meget. Det kan de også være, den er sorteret forkert. Den, ja, lige, den skal jeg lige den have lov at vende på. Beklager. Det er helt okay. Vi skal have nogle konkrete bud for dig, Lars Persson, fordi jeg så også lige her på sms'en, der blev spurgt til svenske Autoliv. Ja. Og du har jo været lidt op at snuse i det svenske omkring aktierelateret til bilindustrien. Ja, jamen lige netop Autoliv og Veon og vi kan også tage Haldex. Alle de her, der leverer til bilindustrien, er jo virkelig bumpet tilbage. Og det er jo ikke, fordi vi ikke køber biler, men der er stor usikkerhed om, hvordan kommer det til at være i fremtiden og sådan noget. Men hvis man begynder at kigge på indtjening og sådan noget, det ved jeg godt, så sidder folk og tænker, man er jo ikke teknisk analytiker. Åh, men jeg kigger også lige af regnskabet. Men de er sådan ved at lave en bund, både Autoliv og Veron og den her Haldex. Så det, yes. det er nogle aktier, man kan sætte sig med computeren, og så hængekøjen, og så sin sprit aperol, og sidde og gynge lidt i den. Og så i løbet af, regner jeg med, en måned, så er der rigtig gode købsignaler. De er meget risikovillige. De hopper måske med allerede i nogle af dem nu. Også Continental nede for Tyskland kunne jeg også godt tænke mig, man måske kiggede på. Men nu skal man ikke proppe hele porteføljen, ligesom nogen har gjort nogle gange med laks, når vi har haft helge herinde. Så man skal vælge måske Autoliv og Haldex eller Continental og Veron i stedet for bare at proppe 4 aktier ind i porteføljen. Og jeg siger ikke, at alle sammen kommer lige til at gå lige godt, fordi det er jo noget forskelligt. Haldex er mere sådan koblinger og alle mulige ting til bilerne, og der kan vi jo måske stå og klø os lidt i nakken med de her elbiler, om de kommer og overtager, men det bliver jo ikke lige i morgen, med, hvorimod at Veron er måske lidt sjovere, fordi det er jo hele det her sikkerhedsudstyr og teknik, og den tænker jeg måske er mest sjov, at man skal kigge efter. Så, og så er der til sidst sådan en dark horse, den her Kongsberg, som vi også har haft med Medium Invest med som taler om, som taler om små aktier, hvor jeg tænker, at det kunne også være en interessant aktie at holde øje med. Så det er simpelthen bare sådan en lille gruppe af aktier, man ligesom skal kigge på i den her sommer til. Er du på vej med en lille analyse? Det kan da godt være. Hvis jeg gider. Svenske Autoliv, og hvad var det, du kaldte? Hvordan staver du til det? Ja, men det er sådan her. Jeg var aldrig særlig. Veroner, eller? Ja, V-E-O-R-E-E-R. Tak. Og den har tickerkoden. Skal vi lige finde den? Hvad har den? Det er jo den er jo virkelig et SDB-bevis. Det er sådan, at den er ikke handles her, men den hedder V NE og SDB, altså den handles over på den svenske børs, der kan man følge med i den. Mm. Hvad betyder SDB? Jamen det er sådan et bevis. Jamen det er jo lidt ligesom, når vi handler vores, er det Bavarian Nordic eller er det Zealand Pharma, der er de der beviser over i USA. Ja, så det er bare omvendt. Så. Ja, her er det bare omvendt. Ja. Der er der hovednotering et andet sted, ikke? Og Haldex, det er HLDX, og så er der Autoliv, det har vi så. Kan vi lige finde den. Det er også et SDB-bevis. Det han har ALIV. Og så er der Continental. Det kan jeg jo ikke huske, hvad de har for tickerkode. Den har bare CON. Har du fundet den rigtige liste? Nej, men det er simpelthen så mærkeligt. Den er åbenbart ikke sorteret efter Momentum score, den liste, jeg har her. Det beklager det jeg virkelig. Det får du lige styr på biksen der. Men ellers kan man gå ind på Falcons hjemmeside, og der kan man følge de forskellige ting og sager. Jamen, skulle vi ikke gøre det, at vi tager lige Ambu-aktien og får lagt en graf ind på måske på 24/7's Facebook-side bagefter? Det vil være... Og så kan jeg lægge en liste over, hvad hedder det, top 10 Momentum også. Vi skal nu er det vores Facebook-side. Skal vi ikke også ret færdigt, at vi siger, at det er vel egentlig ikke dig, der sidder og roder med det. Det er vel egentlig René, som er jeres troldmand. Det er René, der var vores troldmand, okay. Ja. Det er bare det. Folk til at tænke, kører derude og tænker, okay. Så står en mand i anden, der siger, at han arbejder i Falcon Invest, og så har han ikke engang styr på, hvordan han trækker listen ud. Uha. Så skal vi jo nok lige sige, at det er René, der til daglig trækker lister. Det er nemlig rigtigt. det burde kunne finde ud af, så det er ikke en helt undskyldning. Men der er et eller andet galt med det. Men tak, fordi du har været her, herr Sommerskov, fordi nu fik vi styr på den her momentumstrategi, som Andreas Rasmussen eller Stefan Rasmussen i Kikki Hylling havde spurgt til, som en gerne vil i gang. Du behøver ikke stå og gøre fakta, du kan bare snakke. Nå, men jeg vil også spørge, når du kun kører et halvt og et år, hvis man kører sådan mere fundamental analyse, det er så ikke det, du gør, men der siger vi jo, at man skal op på faktisk 4 år, før at ting sådan viser sig rigtigt af udfordret. Så hvis man sidder og siger, at jeg køber en aktie i dag, så kan jeg jo ikke forvente, at den stiger i morgen, men det er faktisk det, der er nogle kloge folk, der laver undersøgelser også om alt det der. Så er det faktisk op mod 4 år, ikke? Ja. Altså, hvordan ser den der verden ud, hvis du kigger på de der aktier 2, 3, 4, 5 år baglæns? Altså i stedet for kun at se på 1 år? Mm. Hvordan ser det så ud? Kan det ikke bruges til noget? Jo, altså det kan det faktisk godt. Og vi har i hvert fald lavet nogle undersøgelser indtil videre, nu er vi ikke i mål med det, som sagt laver vi en masse forskning eller en masse research på det. Men det ser ud som om det godt kan betale sig at tage nogle af de aktier, som egentlig er billige på, altså på fundamentale nøgletal, og køre momentum på dem, kan man sige. Så når du egentlig tager dem af dem, hvis lad os sige, du laver en kurv af aktier, som har gode nøgletal, og så nu tager jeg dem af dem, der er i mest momentum, så får du egentlig købt nogle aktier, der rent fornuftigt set er billige, men får købt af dem, der er begyndt at stige af dem. Ja, du får noget, du også er indhold. Ja, fordi man kan sige, som du siger, det er, du skal måske vente 4 år på, at det materialiserer sig. Jo. Det som du køber, hvor at vi køber kun noget, der har materialiseret sig, kan man sige. Eller er begyndt i hvert fald. Men det, jeg bare spurgte om, det var lidt noget andet, det var, at hvis i stedet for at kigge på 1 års overperformance eller ej, så kigger længere tilbage. 4 eller 5 års overperformance, for ligesom at få en længere forløb. Er det ikke bare, at en aktie lige at tage sig hug op, og så... Og så sådan ligesom vi oplevede i Fingerprint og i Asetek, og jeg ved snart ikke hvad, og de her skildpadde aktier, der er gået sådan her. Ja. Det er jo ikke så sjovt. Nej, det skal man ikke. Hjælper dig ikke at have flere år? Nej, det gør det faktisk ikke. Der er simpelthen for stor udsving på så lang en periode. Så du bliver nødt til at have en lidt kortere periode. Altså forskningen viser de her 12 måneder, altså 1 år. Om du gør det 10 måneder eller kigger 14 måneder tilbage, det betyder ikke så meget. Men du skal ikke for meget i hver retning. Så bliver det enten for kort periode, eller også for lang periode, du kigger på. Og hvis man, nu har du læst nogle kloge bøger, kan jeg høre. Så det også sådan ud, hvis man lavede sådan en undersøgelse for 10 og 20 år siden? Eller er det i dag? Altså hvis man gjorde det for 10 og 20 år siden, er det det samme, man nåede frem til dengang? Ja, man har kigget på det her, jeg tror, nærmest 100 år tilbage. Ja. Rigtig, rigtig lang tid, ja. Så det er metoden? Det er i hvert fald den måde, hvis man skal være momentum-investor, så er det i hvert fald lige nu, sådan det ser ud. Det kan jo være, der kommer ny forskning. Det gør der jo inden for alt muligt. Lad os blive meget konkrete endnu en gang, fordi Andreas Møller, en af vores faste lytter, han har skrevet til os her, at han har lyttet til Millionærklubben hver dag og lytter hver dag, og han er blevet inspireret til at komme i gang med at investere. Og Andreas skriver her, jeg har en privat opsparing på 160.000 kroner, som skal bruges til køb af hus inden for en 6-8-årig periode. Jeg er interesseret i, hvor meget penge kan arbejde for mig indtil da. I stedet for, at de bare står i banken. Det er det, jeg vil frem til. Jeg er åben over for alt. Guld, gamingaktier, ETF'er, index, aktiv, passive, you name it. Der er en, der virkelig har lyttet til Millionærklubben her, kan jeg høre. 160.000 kroner. Jeg skal købe et hus om 6-8 år. Persson, hvordan vil du gribe den an? Jamen altså, man skal jo nok have noget stille og roligt i bunden, tænker man. Vi skal jo bygge et aktiehus, så i stedet for, hvor så, jeg tænker, man skal have 2-3 investeringsforeninger. Det lyder rigtig kedeligt, som følger indekset, men han skal jo også bruge pengene, så vi jo ikke, hvis vi køber gamingaktier, og så kommer der sådan en historie, ligesom vi havde med Betsson i går, hvor at de får en bøde, og aktien falder x antal mange procenter. Så vi skal jo have noget, hvor det ikke, og så skal han stadigvæk have en stop-loss-strategi, sådan så at begynder at... begynder han at have 10% tab på nogle af de her ting, så skal han måske hive håndbremsen og lige sadle om. Så altså, jeg vil starte med nogle kedelige indeksfonde i bunden. Det kunne være Sparindeks, der også andre, men der vil jeg starte. Så vil jeg købe noget rigtig kedeligt udbytte i midten til at holde huset fast, og det kunne være... Som for eksempel? Tryk kunne være et godt sted. Nu er den så steget rigtig meget, men kig lige rundt omkring og se, hvor der kommer nogle store udbytter. Udbytteaktier? Ja, og skulle vi så have fest på toppen, hvor teenageren bor, så kunne det være, at man tog en eller anden vanvittig aktie, sådan noget som Bavarian Nordic, som er fuldstændig sønderbumpet. Det er den, jeg går og anbefaler. Raketten, som kan give lidt ekstra? Ja, som kan løfte taget. Mm. Så du har altså valgt en trætrinsraket her i næste sektor, et godt fundament og lidt roligt i midten, og så kan du have lidt at lege med foran. Ja. Mm. Rasmus Sommerskov, 6-8 år, 160.000 kroner, og jeg skal købe et hus for dem på den anden side. Ja. Hvordan, hvad vil du gøre? Det lyder som et billigt hus i hvert fald. Eller også skal man have nogle gode afkast. Jeg ved ikke, om meningen er, at de skal vokse til at kunne købe et hus. Det er det nok ikke. Jamen, jeg tror, jeg vil sprede det. Altså simpelthen købe nogle indeksfonde, købe noget... Kig på nogen, der gør det godt, så måske hvis man har lyst til at prøve at lave et overnormalt afkast, kan man sige. Det kunne være sådan nogle som også inden for Momentum. Det kunne være BLS inden for Value måske, eller Thomas Tang har også gjort det godt, som du har snakket om, ikke? Nu. Jeg vil simpelthen sprede det så meget som muligt på geografi. Så der er mange, altså man taler tit om i investering, man har et home bias. Så hvis du er amerikansk investor, så køber du mange amerikanske aktier. Hvis du er dansk investor, så køber du mange danske aktier. Men hvis indekset er så stille, som Lars var inde på, i lang tid, jamen, så får du måske ikke noget afkast i det land. Så det kan godt betale sig måske at gå på tværs af landegrænser. Det kan godt betale sig at gå på tværs af strategier. Og på tværs af enkelt aktier også selvfølgelig, hvis det er enkelt aktier, man går ud og køber. Men hvis man skulle tale om, så kunne man vel med jeres, hvis man bare skulle tage udgangspunkt i de produkter, I har, så skal du være Flex Momentum til at lave grundforløbet, fordi det rykker sig ikke så meget, vel? Så grunden er solid, så kan du putte halvdelen i Europa og globalt til, og der sker heller ikke så meget, og så kan du vel have danske aktier på toppen for at gøre det helt festligt, hvis den her tendens, at man kan finde overperformance, det er vel egentlig sådan, man kan, hvis man kun skulle bruge jeres produkter, tænker jeg. Ja. Det kunne man selvfølgelig godt, men vi siger faktisk altid, at det skal man ikke. Nej. Vi synes, at man skal tage og sprede sine investeringer, for der vil være perioder, hvor vi klarer det ekstra godt, men der er også perioder, hvor vi klarer det lidt dårligere. Men der kunne og han jo så have noget forskelligt, fordi så har man ligesom... så har man noget, der performer godt i nogle perioder, og noget, der performer godt i andre perioder. Og så får du også udjævnet, hvad skal man sige, din afkastkurve, og så bliver det lidt nemmere at leve med strategien på den lange sigt. Men så var det bare, han skulle have bare en stop loss på jeres fonde, fordi når det begynder at falde, så bliver det jo, så tænker jeg altid, investeringsforeninger, de skal altid være 100% investeret, og i en marked, der falder, det er farligt, ikke? Så der skal man have den der, i min optik, og det kan man altid diskutere, der skal man bare have sådan en stop loss strategi og sige, investeringsforeninger er sjovt, når det går op, men når det går ned, så gør det ondt, ikke? Mm. Det vil jeg aldrig gøre. Men, fordi, jamen, ikke, i hvert fald ikke, hvis jeg... Jo, måske hvis jeg er mig, fordi jeg kender meget til investering. Mm. Men hvis ikke man ved mere, end han tydeligvis gør, man skal i gang med at investere, så det der med at time markedet, det er nærmest umuligt. Der kan det simpelthen godt... Altså, der vil jeg simpelthen forblive investeret, fordi du kan ikke vide det. Vi lavede en undersøgelse for... i 2015, som vi så lavede igen sidste år, hvor vi kiggede på nyhedsoverskrifter, og kiggede på, nu falder markedet, eller nu stiger det hele, og der er ingen forudsigelsesværdi i, hvad der sker i nyhedsbilledet, i forhold til, hvad der sker på aktiemarkedet. Så hvis du som privatinvestor ikke har nogen penge, eller ikke har nogen erfaring inden for investering, og skal ud og investere dine penge, og skal bruge den information, som du har tilgængelig, det er jo så for eksempel nyhedsbilledet, til at investere ud fra og sige, nu kommer den næste et eller andet. Mm. Det kan du ikke. Altså, det er nærmest umuligt at time det. Så jeg vil sige, på det punkt, der vil jeg sige, buy and hold. Men find nogle ting, hvor du kan være tryg ved det på den lange bane. Mm. Nå, Lars Svendsen. Ja, jeg har en anden indgangsvinkel til det. Jeg vil sige, at han har... Altså, den der reglen er, at hvis du ikke har ret mange penge, skal du spekulere, hvis du har... moderat med penge, har du ikke råd til at spekulere, fordi så skal du passe på dem. Og hvis du har mange penge, så har du igen råd til at spekulere. Så han er nødt til at være lidt frisk. Nu er han jo måske mere frisk, du kender jo ikke manden, på de der ord med, at det er jo alle de frække ord, som guld og gaming. Og, ja. Altså, jeg vil sige, hvis jeg var ham, ville jeg jo glemme alle de der hissige begreber, og så i stedet for at sige, jeg skal have 160.000, for det første skal jeg putte 50.000 kroner ind på sådan en aktiesparekonto, fordi der er skatteregimet jo venligere, ikke? Mm. Det er 17%, og der kan han handle lige så meget, han råd ved, han kan købe og sælge 10 gange om dagen. Det er banken, der skal gøre det op, hvis han vil det. Det skal han jo ikke gøre, men altså, det kan han. Så det første er at putte 50.000 kroner ind, og så har han 110.000 kroner tilbage. Men, og så skal han bare køre det samlet, men jeg vil sige, jeg vil tage 5 aktier, hvor jeg vil, fordi han ikke har så mange, penge, så sige, du tager 5 aktier, det er så cirka 33.000 i hver, og så satser du på nogen, altså sådan nogen, som du ved, hvad er. Du skal ikke bare købe noget Canopy Growth eller et eller andet, eller JD Company eller andet, som ikke aner en skid, hvad er. Ikke? Ja, for eksempel. Men så sidder du og siger, hvor er der gang i noget, og hvor er der lidt... Det er lidt sådan, jeg vil sige, læn dig lidt over mod Persson. Hvor er der skub opad i tingene, ikke? Og det er jo også din momentum. Men der skal han så være... Men vent lidt til... Han har ikke rigtig råd. Jeg laver altid det med J-kurven. Det går lidt. Jeg begynder at købe, og så bliver det ved med at falde, fordi jeg køber noget, der er billigt, men det er så ikke blevet billigt nok. Og så nogle gange skal vi ret langt ned, inden det går opad igen. Der skal han ligesom vente lidt på, at den begynder at være nede sådan et J-bue, og så begynder den at køre opad, og så skal han have det der ben opad. Og så skal han jo være relativt hurtig til at sælge. Så hvis han har tjent 20-25%, så skal han sige, at det er fint. Nærmest forprogrammeret til at sige, at det tager jeg ligegyldigt, om aktien den kan stige måske meget, meget, meget mere. Det kan godt være. Men hvis du ikke ved så meget om det, så vær lidt ydmyg og tilfreds med det. Og så køber han noget nyt. Altså jeg vil sige, en aktie, som... Men altså, han er nødt til at tage... Han er nødt til at ture. Den der, man ikke at sige, jamen, jeg skal købe lidt det ene og lidt det andet, og bedstemor, og det skal godt blive godt om 10 år, og det hele går. Nej, så du er lidt mere frisk derude på fløjen, end både Persson og Sommerskov her? Det er han nødt til. Men han skal ikke være frisk ud for de der begreber om selskaber og fang og Tesla og alt det der godt. Køb noget, som er, ved at være bumpet i øjeblikket. Det er for nævnt eksempel, det var jo F.L. Smith, som er ved at pege snuden op af nu. Er jo en aktie, og jeg tror, min SAS også er det, lidt tidligt. Min Golden Ocean, det er en bulkaktie, og Norden, vil sige, Norden var et andet en, man kan tage, hvis man er lidt forsigtig, herhjemme, som sandsynligvis har et ordentligt optur. De siger jo i øjeblikket, jeg læste det sent som i går, at man kan ikke sælge skibe på der er mere end 15 år, fordi der bliver al den her skrotning fra den på grund af reglerne. Men Lars Svendsen, den model, du tegner her, det kræver også ligesom, at vores lytter her, Andreas, han følger markedet. Ja, han er jo også frisk, siger han. Men jeg tror, han skal bare være frisk på selskabsplan, og så gå efter 5 aktier, og så hold øje med dem, og så, fordi du ved, at det er ikke, det er jo ikke AP Møller, han køber, eller en anden overfint eller noget, som ikke føler sig så meget normalt. Og du også på, at han skal købe dansk? Ja, altså tag det univers, han kender. Mm. Og hvis han så er opstand på et eller andet mærkeligt branche, så kan han jo købe det, men man skal ikke altså forelske i det der, er noget stort og fint, og det er fremtiden af det der. Det glem det. Det er alle andre, der kan tage sig af. Han er nødt til at være lidt frisk. Man er nødt til at ture, når man er lille. Altså, han skal være relativt spekulativ. Ja. Og så skal han holde øje med det, så han ikke en dag bliver trampet fuldstændig. Jeg kan sige, jeg kan sige her i løbet af sommeren, vi stopper aldrig her i Millionærklubben. Vi fortsætter helt ufortrødende sommeren igennem og sender hver dag live mellem 9 og 10. Og der kommer vi jo ind på det her emne også. Hvordan kommer jeg i gang med at investere helt forbundet med forskellige gæster, vi har... Den andre er Fibbe Gunst med en hel uge, virker slå for vold med en hel uge, og angrebet både teknisk og fundamentalt. Og så har vi selvfølgelig på, drengen skulle til at sige, Laura og Lars, I er selvfølgelig også med os, inden I smutter på ferie. Og så har vi altså også fået Momentum smækket på banen i dag, hvor du så skylder os noget. Jeg skylder. Du skylder i banken. Men det er simpelthen ved at komme i gang, det er jo bare at købe. Så er du i gang. Det kan man jo også sige, det er jo en friske model. Det vil jo også altid sige, Lars Svendsen, der er en fingerregel, når du går i gang med at handle på aktiemarkedet, det er, kend din strategi, og så hold ved den. Jo, jo. Men du skal heller ikke tage dig selv alt for alvorligt at sidde og lave en stor strategi, som fylder en ringmappe, inden du kommer i gang. Så er det bedre at tage fat. Learning by doing, det er jo den måde, alle mennesker har lært det på. Og de, der ikke gør det, de lærer det aldrig, og de bliver så ansat i en bank og går rundt til klog ud, eller skriver lærebøger. Hvad har været din learning by doing, Rasmus Sommerskov, for du investerede også selv og startede med det? Ja, det er rigtigt. Det var fuldstændig rigtigt, hvad Lav han siger. Jeg startede egentlig med at tabe nogle penge i en investeringsforening. Jeg havde solgt min virksomhed, tjent en masse penge på det, og investerede så nogle af pengene uden at vide meget bedre, kan man sige. Og så ja, så tabte de en masse penge, og flere penge, end de fleste andre gjorde, og så tænkte jeg, det bliver simpelthen nødt til at gøre selv det her. De havde god track record og så videre, ikke? Ja. Og så begyndte jeg også simpelthen at læse op på investering, ligesom Lav siger, ikke? Men learning by doing, ikke? Jeg abonnerede på 1000 nyhedsbrev og købte masse investeringsbøger og alt muligt, for at blive klog på det. Og det tager tid, altså, og det er også derfor, jeg synes nogle gange, man skal gå lidt til det her med investering, lidt med respekt, fordi der er nogen, der siger, det er super nemt, du kan bare komme i gang med at investere. Så nemt er det altså heller ikke. Køb bare nogle bitcoin, du er afsted med dig. Ja, så start. Altså, så et godt råd herfra ville måske være at starte i det små. Eller hvis du ikke har penge endnu, så start med at paper trade, som man kalder det. Simpelthen skriv op, hvad var det, du ville have købt, hvis du havde penge. Mm. Og så begynder at lære ud fra, hvad det var, du ville have gjort. Lad et aktiespil, det er jo også et sted. Og 160.000 er jo ingen herregård. Men, altså, det er ikke en herregård, hvis man skal bruge pengene om 8 år til et hus. Lad os sige, der kommer en finanskrise. Så starter man med 10.000, og så har jeg gjort det, så kommer jeg med 20. Altså, kom i gang. All in. Det blev, jeg kigger op på uret, der er 30 sekunder tilbage, det gik hurtigt. Det her, Lav Svendsen, Rasmus Sommerskov, Falcon Invest og Lars Persson, tak fordi I var med os. Persson, vi stikker i studiet her bagefter og laver en podcast, der hedder Millionærklubbens Markedsudvikling. Den kommer vi også til at ligge i vores arkiv. Det er simpelthen, hvor vi sætter rammerne fra næste uge, hvor markedet skal tage imod, hvad der kommer ud af mødet i Osaka her, der går ned i dag og i morgen. Så har vi også et OPEC-møde, og vi har et marked i plus, som jeg kan se, Lars Persson. Det er rigtigt. Vi holder os på den rigtige side. Alle er plus. Fantastisk. Vi mødes på mandag kl. 9.